الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورة سجدة أو مكي سورة پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نام مخ کې نازل شوای دی او په مکی سورتونو کې زیات زور په دریو خبرو باندې په اصلاح دا کې دی چې د سړی عقیده د توحید والے جوړ شي او په رسالت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نور مضامینم کې بیانګی خدا پکې خاص طور بیانګی توحید د باری تعالی رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او باس بعد الموت نو دا مکی سورت تای الف لام میم الله پاک خپویږي په خپل مقصد په مراد په مانو د دې ټکو دې کته مقطعات یی او د دې په مقصد باندې او په مطلب باندې یو الله رب العزت هغه پوهیږي تنزيل الكتاب راليگل د قران مجيد چي دي د كتاب چي دي لا ريب فيه پدې کې هیڅ قسم شک او شوبات اغه نشتا لیداز نو چې دلته مخ کې ورسره حاضر او باسه هاذا تنزيل الكتاب دا راليگل د کتاب دي دا راليگل د کتاب دي او دنیا نور کتابونو کې سر شک او شوبه او غلطۍ خدا کتاب چي دی لا ريب فيه هي پدې کې هیڅ قسم شک او شوبات اغه نشته دی او ګوره چا طرف راغلای مير رب العالمين د طرف د رب العالمين نه راغلای نو چې رب العالمين طرف راغلای پدې کې به کوم قسم شک او شوبات وي او د خلکو باب کې شکونه وي لا ريب فيه نشته هیڅ قسم شک فیه پدی کتاب کې او می رب العالمین راغلی دی د طرف د رب العالمین نا الله رب العزت را لګلی دی ام یقولون افترا دا ام په معنا د بل سره دی ام یقولون افترا بلکې وای دا کافر چې دا دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی دا دا رب العالمین د طرف نه دی راغلی کافر دی او دا دی پیغمبر د خپل ځان نه جوړ کړی دی دوی خدا خبرې کا خو حقیقت ته شای دی چې نه ځان یې نه دی جوړ کړی بل هو الحق بلکې دا کتاب حق دی او ثابت دی او میر رب کا د طرف د رب ستانه دی دی پیغمبر ځان نه دی جوړ کړی الله رب العزت د طرف نه دی او چې راغلی دی تشې د پاره راغلی دی لتنظرا د دې د پاره چې ته ویرئ ای پیغمبره په دې کتاب باندې ویرئ قوما یو قوم په ویرئ څنګه قوم دی ما اتاهم چې نه دی راغلی دوی ته من نذیر هیڅ یو پیغمبر من قبل کا مخکستانه راغلی دی چې ته په دې کتاب باندې یو قوم ویرئ او داسې قوم په ویرئ چې ستا نه مخکې هغوی له هیڅ یو پیغمبر نه دی راغلی نو بعضې خلک وایي چې دا هغه زمانه د فطرت وه چې کله عیسی علیه الصلاۃ والسلام راغی او بیا لاړ نو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې غالبا چې 1500 کاله وقفه وه نو د مکې خلکو له عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه راغلی او بعضې خلک وایي چې د زونږ پیغمبر علیه السلام نه مخکې د مکې خلکو له هیڅ یو پیغمبر نه راغلی د مکې خلکو له نو ایسته په دې باندې ویرئ داسې یو قوم چې ستا نه مخکې هغوی له هیڅ یو پیغمبر نه دی راغلی او ویرئ لغلهم یهتدون د دې دپاره چې دوی په هدایت شي او په سمه لار روان شي او ایمان راوړي الله د قدرتونو بیان الله الذي الله رب العزت هغه ذات ده خلق السماوات چې هغه پیدا کړی دي اسمانونه والارض و او زمکا زمکی او اسمانونه دا الله رب العزت پیدا کړی دي و ما او هغه مخلوق هم پیدا کړی دی بینهما چې په منځ د اسمان او زمکه کې دي دا یې پیدا کړی دي فی سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې الله رب العزت دا اسمانونه او زمکه او دی په منځ کې څومره مخلوقات دی کنه دا الله رب العزت په اندازه د شپږ ورځو کې پیدا کړی دی نو آیا دا شپږ ورځو کې پیدا وخت دا یې زر پیدا کړي که په قراره نو یو د الله رب العزت طاقت او قدرت دی او یو د مخلوق طاقت او قدرت دی که د مخلوق طاقت تې واړی که نه او نسبت یې ورته وکړی نو ډیر زر یې پیدا کړی دی ځکه چې شپږ ورځې کې مونږ تاسو یوه کوټه نشو جوړولی او بیا دومره غټ اسمانونه او ځمکې او دی په منځ کې مخلوق دا الله رب العزت په شپږ ورځې کې پیدا کړ نو د مخلوق طاقت چې نسبت وکړي که نه نو دا یې ډیر زر پیدا کړي خو که د الله رب العزت طاقت او قدرت ته یا نسبت وکړي نو ډیر په قرار یې پیدا کړي ځکه چې الله رب العزت هر یو کار کن فیکون چې ویلو چې موجود شی بس بیا به دا اسمانونه او ځمکې پیدا شوي وای او موجود شوي وای نو که د الله طاقت ته یې نسبت وکړي نو بیا یې ډیر په قراره باندې پیدا کړي چې دا څه ده چې په دې کې تعلیم دی دپاره د مخلوق چې ته کوم کار کړی که نه و انسانه نو جلتي پکې مه کړه په قرار سوچ او فکر او سمج سره یې کړه که په جلته یې ده وکړه که نه بیا به وروسته په پښیمانه یې ځکه یې که نه چې دا آرام او تمانیه دا د رحمان د طرفه یې هر کار په قراره سوچ سمج فکر د دنیا هغه کړه او دا جلتی دا د شیطان د طرفه ای اکثر چې کوم کار په جلتی سره وشي که نه نو وروره هغه ټیک نه راځي وروسته بیا سړی په هغې باندې پښیمانه یي نو الله رب العزت چې دا پیدا کړي دي په شپږ ورځې کې نو دا یا د انسان له تعلیم دپاره چې کوم کار کړی په قراره سمج سوچ فکر سره یې کړه نو دا یې پیدا کړه اسمانونه او ځمکې او دې په منځ کې چې کوم مخلوق دی او ثم استوى بیا الله رب العزت استوا وکړه غلبه یې وکړه علی العرش په عرش باندې یا موږ چې د بادشاهۍ په تخت باندې کېناست خو هغه استوا چې د الله د شان سره کوم مناسب وي څنګه چې د الله د شان سره استوا او غلبه مناسب ده په هغه طریقه باندې په عرش باندې غلبه وکړه او د عرش یې په خپل واک او اختیار کې واخیسته او مالکم نشته استاسو د پاره من دونه بغیر د الله نه من ولی څوک دوست چې ته د الله هغه رضا پرېږدی او نور کارونه کړی نو الله به ستاسو امداد بیا نه کا ستاسو به څوک امداد کوونکی نه وي ولا شفیع او نه څوک سفارش کوونکی چې بیا له سفارش وکا الله نه بغیر ستاسو نه څوک دوست او کارساز شته او نه هم څوک سفارش کوونکی شته نو افلا تتذکرون آیا تاسو فکر او سوچ نکړی چې نصیحت تحصیل کړی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ واز نه قبلوئ او ګوره دومره غټ ذات دی چې یدبر الامر الله تدبیر کوي د یو کار د امر د حکم من السماء د اسمان نه د اسمان د طرف الله رب العزت یې کار تدبیر او حکم او فیصله وکړه الی الارض ځمکې ته الله رب العزت یو حکم وکړه چې په ځمکه کې داسې کار وشي او دا بیا د فرشتو او جبریل علیه الصلات وسلام ته حواله کړه چې په ځمکه کې داسې کار د وشي نو الله تدبیر کوي د اسمان نه الی الارض ځمکې ته نو دا فرشتې راشي او هغه کار وکړه او ثم یغرج الیه بیا خیجي که دلته یورجو کې ضمیر جبریل علیه الصلات والسلام ته راجع کړم صحیح ده بیا خیجي دا جبریل علیه الصلات والسلام الیه دی الله ته یعنی هغه ځای ته چې کوم ځای کې د الله رضا وي فی یوم په یوه ورځ کې خیجي کان مقداره چې وي اندازه د هغې الف سنه زر کاله مما ده هغې نه تغدون چې تاسو یې کوم شمارئ. په یو ورځ کې جبریل علیه الصلات وسلام راکوزم شي ځمکه کې هغه کار م وکړه او بیا په همدغه ورځ کې خیجي بیرتم په همدې یو ورځ کې او وی چې د ځمکې نه اسمان ته تقریبا چې 1500 کاله راکوزېدو کې لږ یو 1500 خطو کې نو زر کاله شو. دا زر کاله مسافت په یو ورځ کې جبریل علیه الصلات وسلام توی کوي راکوزم شي او بیرتم خیجي. ای چې دلته فی یوم یو ټکی راغی په ورځ کې یوم راغی نو چې ورځې نه صرف دا سپینوالی د ورځې نه دی چې یارې صبحی راوخیږي سپینوالی شي نو بیا راکوشي او ګوندې د شپې دا فرشتې نشي ختی او کوزېدی. ای چې دا ځکه چې د فرشتو ختل او کوزېدل دا د دې ورځې سره خاص نه دي خو دلته تل مطلقې وخت دی یعنی په دومره وخت کې خیجي او کوزږي. دا جبریل علیه السلام ته یوې ورځې په اندازه کې دلته یې خبره چې بل ځای کې دي چې تغرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 خیجي دا فرشتې والروح او جبریل علیه الصلات والسلام دی الله ته په یو ورځ چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده او دلته زر کاله راغلو نو دا ای چې یو د دې دنیا نه د اسمانه پورې مزل دی او یو د ځمکې نه هغه و اسمانونه بر اخیری ځای نه دی سدرة المنتهى. نو د سدرة المنتهى ته د ځمکې نه مزل چې کوم دی دا 50,000 کاله مزل دی امام مظهري ای چې 50,000 کاله چې یو سړی داسې اوس روان شي نو مطلب په 50,000 کاله کې به دا مسافت دی ووی هغه چې هغه مقام یې د جبریل علیه الصلات والسلام دی سدرة المنتهى ته د ځمکې نه بیا چې 50,000 کاله مزل دی نو هلته چې 50,000 سنه راغی د ځمکې نه تر د سدرة المنتهى هغه د اوم اسمانونه بر اخیري ځای نه دی د هغې پورې بیا 50,000 کاله مزل دی. نو ثم یعرجو بیا خیجي الیه دی الله ته دا فرشته فی یوم په یو ورځ کې کان مقداروها چې دا اندازه دغې 1000 سنه زر کاله مما د هغې نه تغدون چې تاسو یې شمارئ ذالک غالم الغیب دغه الله چې خالق د اسمانونو او د ځمکې او د ټولو مخلوقاتو دی دغه الله چې دی غالم الغیب دا عالم دی په پټه باندې و شهادتې او په ښکاره باندې خو دا د خلکو نه پټ او ښکاره الله ته پټ نه وي الله ته هر څه ښکاره دي خو دا د مخلوق نه چې کوم شی نه پټ او ښکاره دي په دې ټولو باندې الله رب العزت عالم دی. ذالک دا چې دی غالم الغیب دا له عالم دی په پټه باندې و شهادتې په ښکاره باندې او العزیز الرحیم دغه له غالبه دی په خپل کار کې او الرحیم رحم کوونکی دی په خپل مخلوق باندې. الذی هغه غالم الغیب و شهاده اخسنا چې هغه ښایسته کړی دی کل شی ان هر یو شی ښایسته کړی دی او خلقهو پیدا کړی دی پیدا یې هم کو او ښکلی شکل او صورت یې هر شی له ورکړی دی و بدا او الله رب العزت شروع کړې ده خلق الانسان د پیدا وخت د انسان من تین د خټې نه. حضرت آدم علیه الصلات والسلام خلاصه چې و دا د خټې نه وه نو آدم علیه الصلات والسلام الله رب العزت د خټې نه پیدا کړی دی و بدا الله رب العزت شروع کړی ده پیدا کړی دی شروع یې کړی دی خلق الانسان د پیدا وخت د انسان من تین د خټې نه. حضرت آدم علیه السلام الله رب العزت هغه ډانچه د خټې نه ولې جوړه کړې وه او بیا یې پکې سا واچوله نو د خټې نه یې پیدا کړی دی. او ثم جعل نسله بیا الله رب العزت وګرځول اولاد هغې د آدم علیه الصلات والسلام الواد او بچی یې وګرځول دې د څه شي نه پیدا کړو من سلالتن دا خلاصینا من ما ام مهین دا غوبو کمزورونا سپکی یعنی کمزور دا انسان منی نه نطفه دا ډیر کمزور شاید ای الله رب العزت د دغنا د آدم علیه الصلات والسلام الواد دا پیدا کو ثم جغلا بیا الله رب العزت اوګرزا و نسله الواد د آدم علیه السلام من سلالتن دا خلاصې د خټینا او مما امهین دا غوبو کمزورونا دینه پیدا کو او سم سواهو بیا الله دا انسان برابر کا هر اندام یې په خپل ځای کې ولا ولګاوه ونفخ فيه اولا پوک وهل په دې انسان کې نفس کې من روحه هغه خپل سا انسان کې الله رب العزت بیا سا واچولا وجغلا اولا اوګرځول او پیدا کړو لکم السمغا ستاسو د پاره غوګونه چې دا حق او قرآن تکی دی او ایمان راوړي الله اوګرځول ستاسو د پاره غوګونه والابسوار او سترګې چې حق ته په وګوري والافئده او زلونه چې په دې زړه باندې عقل وکړي سوچ وکړي فکر وکړي الله اوګرځول لکم السمغا ستاسو د پاره غوګونه چې حق په واوري والابسوار او سترګې د الله اوګرځولې چې حق ته په وګوري والافئده او زلونه د الله اوګرځولو چې په دې باندې عقل او سوچ او فکر وکړي خو قلیلا ما تشکرون دی لگ دی شکر ویستل ساسو دا انسان باندې چې دا الله رب عزت څومره نعمتونه دي کنه دی په مکالبه کې لکه دا انسان شکر دا ډیر لگ او کم دی وقالو او به د مشرکین او کافرانو د باس بعد الموت نه دوی منکرو وی به چې باس بعد الموت بس بیا نشته چې انسان مړ شي کنه او خاوري شي باس بیا راوچتېدل نشته وقالو او وای دا کافر مشرکین چې اعزاد ولنا آیا حق وګه چې مونږ ورک شو فی الارض پس مکه کې زمونږ دا بدنونه دا خاوري شي او د زمکه خاورو سره یو ځای شي نو بیا به دا څنګه سره بیل کا د انسان خاوره او د زمکه خاوره دا تمیز خو ډیر مشکل دی دا بدوی وي وقالو او یې بدوی اعزاد ولنا آیا پاغه چې مونږ ورک شو فی الارض پس مکه کې دا بدنونه مطلب چې مړ شو او خاوري شو نو ائنا لفی خلق جدید آیا مونگ بیا یو پا پیدا وقت نبی که خواب بیا برو چه تگو او دا کبرون نبرو استلشو بل هم بلکی دوی چی دی بلقاء ربهم پا ملاقات دا خپل رب باندی کافرون منکر او کافران دی دوی باوی چه دا بیا باز بعد الموت نشتا او نه دا اللہ سر ملاقات شتا و نی حساب و کتاب شتا دی نه دوی منکرو بل هم بلکی دوی چی دی بلقاء ربهم پا ملاقات د خپل رو رب باندې کافرون دوی منکر او کافر دی دوی خدا خبرې کا قل ترته پیغمبره یتوفاکم صاب وخلی ستاسونا یعنی مړه به که تاسو له ملک الموت الذی هغه فرشته د مرگ هغه صاب وخلی تاسونا ملک الموت الذی هغه فرشته د مرگ هغه وکیل بکم چې هغه په تاسو باندې مقرر کړل شوې ده چې هغه اسرائیل علیه صلوات و سلام دی دا د مرګ فرشته به ستاسو نه سا وخت دا په تاسو باندې مقرر ده او ثم الی ربکم او بیا به خاص رب ستاسو ته ترجعون تاسو په ورځ د قیامت واپس کړی شئ او تاسو له به د خپلو اعمالو هغه خبر او سزا او جزا هغه درکا یی چې کله ابراهیم علیه الصلات والسلام الله ځان دپاره خلیل جوړ که کنه واتخذ الله ابراهیم خلیلا قرآن مجید کې دی کله چې ابراهیم علیه الصلات والسلام الله رب العزت ځان دپاره دوست جوړ که او خلیل یې جوړ که کنه نو چې دی ملک الموت نه دی چا کومه فرشته په مرګ باندې مقرر دغې چې الله رب العزت ته ووی چې یا الله زه به لږ خبر ولا ورکړم چې داسې ته الله ځان دپاره خلیل جوړ کړی نو چې الله رب العزت ورته اجازه وکړه چې زه ورشم خبر ولا ورکړه نو چې ولا راغله دا خبر یې ولا ورکړه ملک الموت ابراهیم علیه الصلات والسلام نه نو چې ابراهیم علیه الصلات والسلام وچې الحمدلله دا نبوت ډېر غټ نعمت دی او په کار د سړي ته نعمت میلاو شي که نه چې هغه د الله رب العزت شکر ادا کړه او الحمدلله ویي نو ابراهیم علیه الصلات والسلام الحمدلله وویله الحمدلله چې ویلا نو بیا ابراهیم علیه السلام ملک الموت ته وویې چې یارې ته د کافر نه په کوم حالت کې سا اخلې ستا حالت څنګه یي مطلب چې کوم شکل او صورت ته ورته جوړې نو ملک الموت ورته وویې چې څه به ته بې طاقت ونه لرې د هغه شکل او صورت نو ده ورته ووی چې بلا ولې به ونه لرم وبې لرم په کوم شکل کې ولا راځې نو چې دې فرشتې ورته ووی چې دا مخ لګلې وګرځوالې وګوره نو چې الی وکاته او بیا دلی مخ ورته راوګرځاوه نو یی چې دا د تک تور سړی په شکل کې وا او ډېر اوږد شکل یې و اوږد تک تور سړی په شکل کې وا او په بدن باندې یو ختم نه و هیبتناک شکل یې و او چې د خولې نه یې د اور لمبې راوتې نو چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وکاته که نه ای چې په هغه باندې بېهوشي راغله دا حالت یې برداشت نه کړه نو چې بیا یې دلی مخ ته وګرځاوه بیا ورته وکتل دا فرشته په خپل شکل کې جوړه وه په خپل شکل باندې وه ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې که چېرې کافر ته بل یوه سزا میلاو نه شي که نه نه یې عذاب قبر یو نه یې جهنم یو نه یې بل څه شی د هغه د هلاکت او تباهۍ دپاره ستا دا شکل بس هغه دپاره کافي دی دومره هیبتناک شکل دی چې په کوم شکل کې د کافر نه سا اخلې بیا ورته چې د مؤمن نه په کوم شکل کې د مسلمان نه په کوم شکل او صورت کې سا اخلې ورته وی بیا ورته چې لګلې مخ وګرځاوه چې وګرځاوه او بیا ورته راوکاته که نه نو د یو ښایسته نوجوان شکل یې جوړ کړی و او تک کې سپینې جامې یې اغوستې وې او بهترین خوشبویی ترتله خوش شکل او صورت یې و نو چې ورته روی کاته که نه نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته ووی چې که چېرې مسلمان ته بل یو نعمت هم میلاو نه شي صرف دا ستا شکل او صورت وویني که نه دا هم د هغه دپاره کافي دی نو مسلمان له الله رب العزت داسې نعمتونه تیار کړي دي هغه ابوهریره صاحب حدیث دی که نه چې انسان دپاره الله هغه شیونه تیار کړي دي چې سترګو لیدلي نه دي غوږونو هغسې اواز نه دی اورېدلی او نه دي انسان په زړه کې د هغه شکل او صورت او یه نقشه تیره شوې ده د مسلمان دپاره الله ربالعزت داسې نعمتونه تیار کړي دي نو یې چې ستاسو نه به سا وخت یې هغه فرشته چې هغه په تاسو باندې مقرر ده او ثم الی ربکم ترجعون او بیا به تاسو خپل رب ته واپس کړی شئ ولو ترا او که چېرې ته وینې ای محمد صلی الله علیه وسلم که چېرې ته وینې اذ المجرمون په هغه وخت کې چې دا مجرمان او مشرکین ناکسو هغوی به ښکته کوونکي وي رؤوسهم خپلو سرونو لاغین د ربهم په نیز د خپل رب ای پیغمبره که چېرته دا مجرمان په هغه وخت کې وینې چې الله ته حاضري او دا سرونه یې د پیمانتیا او د خفګان د وجې نه کته نیولي دا مجرم چې کوم چا جرم کړی که نه داسې پاس نشي کتای نیغ نشي کتای اکثر داسې کته ګوري نو دا کافران او مجرمان دا به هم په الله ربالعزت په حضور کې چولیاري که نه پیمانه او خپه او پریشانه به وي او کته به ګوري نو که چېرې ته ووینې په هغه وخت چې دا مجرمان هغوی ښکته کوونکي وي خپلو سرونو نه په نیز د خپل رب که چېرې ته ووینې دغه جزا څه شی ده لرأیت امرا فظیغا ته به ووینې یو کار چې هغه به سخت د ګبراهټ واله وي یو سخت او د ګبراهټ واله کار به ته ووینې هلته به دوی بیا څه یي ربنا ای ربه زمونږ ابصرنا مونږ هر څه ولیده تا چې مونږ سره کوم شي واده کړی وه که نه دا کافر به وایي او مونږ به د هغې تکذیب کوه یا الله هغه موږ په سترګو باندې ولیده وسمعنا او یا الله مونږ په باره کې چې کومه خبره ویل شوې هغه مونږ واورېده نو یا الله فرجعنا مونږ واپس کړې دنیا ته سلام واپس کړې نه عمل چې مونږ عمل وکړو صالح نیک او انا موقنون بېشکه مونږ یقین کوونکي اوس په خبرو باندې چې دینه مخکې هغه مونږ نه منلې ربنا ای ربه زمونږ ابصرنا مونږ ولیده وسمعنا مونږ واورېده فرجعنا نو یا الله مونږ واپس کړې نه عمل چې مونږ عمل وکړو صالح نیک انا موقنون بېشکه مونږ یقین کوونکي یو الله رب العزت یې چې ولو شئنا که چېرې مونږ خوښ شوی وای لآتینا نو مونږ به ورکړی وای کل نفس هر یو نفس ته هداها هدایت دغې مطلب چې ما به ورته هدایت کړی وای او هغه به ایمان راوړی وای که چېرې مونږ خوښ شوی وای مونږ به ورکړی وای هر یو نفس ته هداها هدایت دغې خو ولکن حق القولو لیکن ثابته شوې ده هغه وینا زمونږ منی زما د طرف نه الله زما د طرف نه هغه دوی باندې وینا ثابته شوې ده هغه دا ده چې لأملأن جهنم خامخا خامخا زه به ډکړم جهنم من الجنة دو پیریانونا والناس او د خلقونا اجمعین دی ټولونا جانم سره الله رب العزت دا وعده کړ زه به تا ډکوم دا انسانان او پیریان دا کافر نه منونکي دا بر تا را چوم. نو فذوقوا دوی ته وویلی شي چې اوسه کې تاسو بما نسیتم په سبب د هیرولو تاسو لقاء یومکم هذا هغه ملاقات د ورځې ستاسو چې دا دی دغه ملاقات تاسو هیر کړی و نو دغه عذاب تاسو اوس اوڅکئ تاسو خو نه منل اوس یې اوڅکئ او انا نسیناکم بېشکه مونږ هیروو تاسو یعنی تاسو مونږ پرېږدو په دې عذاب کې م پرېږدو وذوقو او تاسو اوڅکئ عذاب الخلد عذاب د همیشه اوسېدو بما کنتم تعملون په سبب دغه عملونو چې تاسو کوم په دنیا کې کوو. انما یؤمنو بېشکه ایمان راوړي به آیاتنا الذین په آیاتونو زمونږ باندې هغه کسان انما یؤمنو بېشکه ایمان راوړي به آیاتنا په آیاتونو زمونږ باندې الذین هغه کسان اذا ذکروا بها کله چې دوی ته نصیحت وکړی شي په دې آیاتونو باندې نو خرو دوی را پریوځي سجدا په سجدا د الله د عذاب نه دومره سخت ویریږي چې په سجده باندې را پریوځي وسبخو هغوی تسبیح بیانوي د الله ثنا بیانوي بحمد ربهم سره د حمد خپل رب و هم لا یستکبرون او هغوی تکبر نه کوي د ایمان راوړو نه. انما یؤمنو بېشکه ایمان راوړي به آیاتنا الذین په آیاتونو زمونږ باندې هغه کسان اذا ذکرو بها کله چې دوی ته نصیحت وشي په دې آیاتونو باندې نو خرو دوی را پریوځي د عذاب د یری د وجې نه سجدن په سجدا وسبخو او دوی تسبیح بیانوي بحمد ربهم سره د حمد خپل رب و هم لا یستکبرون او هغوی تکبر نه کوي. اسماء بنت یزید رضی الله عنها هغه فرمایي دا یا اسماء بنت ابی بکر دا حضرت ابو بکر صیب لور وه دا هغه نه دا بله ده دا اسماء بنت یزید ده بل اسماء ده د هیچ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل چې په ورځ د قیامت به الله رب العزت دا ټول خلق په یو اوار میدان کې را جمع کا او دا ټول خلق به اواز اوري نو چې یو اواز کوونکی به اواز وکا چې چرته دي هغه خلق چې هغوی به په هر حال کې د الله حمد و ثنا وي نو چې یو ډله به روچته شي خو هم قلیلون دوی به لږي لږ کسان به روچت شي او دوی باندې به فیصله وشي چې بې حسابه بې کتابه ځی جنت ته ننوځی نو بیا به بل اواز وشي چې چرته دي هغه خلق چې هغوی اړخونه به شپې د بشترو نالی کېده مطلب چې شپې به روچتېده بشتره به پرېښوده او تاجد به یې کوله نو چې دغه کسان به هم یوه لږه ډله به روچته شي او دا به بی حسابه بی کتابه الله پاک دوی باندې فیصله وکړه او جنت ته به داخل شي او چې د هغې نه پس بیا به دا نور ټول مخلوق نه دی دوی سره به حساب کتاب هغه شوري شي. نو دا حمد ثنا سبحان الله وبحمده دغه ډیر اجر او ثواب دی. تتجافا لری کیږي جنوبهم اړخونه د دوی غن المدواجغ دغه ځای د اړخ لګولو د دوی نه یعنی د خپلو بشترو نه یا شپې روچت شي او د خپل اړخونه د بشترو نه رابیل کا یعنی روچت شي او یدعونه دوی عبادت کوي ربهم د خپل رب خوفا د وجه د یری د الله نه د الله د عذاب نه یریږي د الله نه یریږي و تومغن او بل پرې تممي چې انشاءالله الله رب العزت زموږ خیری جنت ته داخل کا نو د الله د عذاب نه یریږي او بل پلوی تممی او و مما او ده هغه مال نه رزقناهم چې موږ دوی لکم لور کړی د ينفقون خرج کیا بعض خلک یې چې و مما رزقناهم ينفقون مراد دی هغه فرض زکات صدقه چې زکات په باندې فرض شي نو هغه ورکی هغه نه ساری او بعض خلک یې چې نه ده عام نورې صدقې تر مراد دی خیر خیګړې کارونه. فلا تغلمو معلومه نه ده نفسون هیڅ یو نفس تا ما هغه خوشحالی او نعمتونه اخفی لهم چې زه پټ ساتم دوی د پاره هغه څه شه د من قرت اعین چې هغه یخواله د سترګو دی سړی چې هغه شي نو اکثر د خوشحالنه بس ټیم د سترګو نه وخیم ځي سترګې یې په خوشحاله ګي نو فلا تغلمو معلومه نه ده نفس هیڅ یو نفس ته نه ملک الموت ته معلومه ده نه هیڅ یو پیغمبر یا نبی ته معلوم دي ما هغه خوشحالۍ او نعمتونه اخفی لهم چې زه یې پټ ساتم دوی دپاره من قرت اعین چې هغه یخوالی د سترګو دی جزاء ام دا به بدلوي بما کانو یعملون دا هغې کارونو چې دوی به کوم په دنیا کې کول دا مخکې سجده هم تېره شوې دا سجده به یا وکړو جزاء ام بدله به ورکړی چې دوی ته بما د هغې کارونو کان یعملون چې دوی به کوم عمل کول افمن کان مؤمنا آیا هغه څوک چې هغه مؤمن وي ایمان یې راوړی بي کمن کان فاسقا دا پشان د هغه چا دی چې هغه فاسق او فاجر وي یعنی مؤمن او کافر دا سره برابر نه دي بعضی خلک چې دا ایتونه د حضرت علی رضی الله عنه او یو غټ کافر ولید ابن عقبه ابن ابي مغیث دغه په باره کې یو ورځ چې د حضرت علی رضی الله عنه او د ولید ابن عقبه ابن ابي مغیث په منځ کې څه خبره راغله څه تنازعه وه نو د حضرت علی نوجوانو کشر و په عمر کې او د ولید ابن عقبه دا مشر و نو ولید ورته ووی چې غلی شه کینه مړه اسکت چوپ شه وړوکی ماشومې ستا نه م ژبه هم ښه چلګي او ستا نه بهادرې بما چې موږ چې ته اوس ما ته خبرې کړې زما په مخکې رالوی ورته ووی چې چوپ شه وړوکی ماشومې نو حضرت علی ورته ووی چې ته چوپ شه ته خو فاسق او فاجر کسې ته چوپ شه نو د هغې په هغه کې چې دا ایدون الله رب العزت نازل کړه چې مؤمن او فاسق دا سره برابر نه دي افمن کان مؤمنا آیا هغه څوک چې هغه مؤمن وي کمن کان فاسقا دا په شان د هغه چا کېدی شي چې هغه فاسق او فاجر وي بې دینه وي لا یستوون هغه سره برابر نه دي ګوره دلته چې دا لا یستوون جمع راوړه دا سن چې لا یستویانې دا یونش دا دواړه سره برابر دي لا یستوون دوی برابر نه دي چې دا عام مؤمن او عام مسلمان دا هم سره برابر نه دي اما الذين آمنوا هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی وي او هغه مېل صالحات او عمل یې کړی وي نیک فلهم نوی به هغوی دپاره جنات المأوا هغه جنت ته همیشه اوسېدو نزلا او دا به میلمستیا وي بما کانو یعملون په وجه د هغه کارونو چې دوی به کوم په دنیا کې کول او واما الذین فسقوا او هر چې هغه خلک دي چې هغوی فسق کړی وي فجور یې کړی وي ګناهونه یې کړی وي او کفر یې کړی وي فمأواهم النار نو ځای د اوسېدو د دوی به هغه اور وي د فاسقانو کافرو دپاره ځای د اوسېدو جهنم دی او د مسلمانانو نیکملو دپاره جنت دی کلما ارادو هر کله چې دا کافر اراده وکړه ان یخرجو منها چې د اوزي د دې جهنم نه کله چې د هغه داسې کافر وغواړي که نه چې د جهنم نه لګوزو نو دا د جهنم داروغه فرشتې نه دي چې کوم جهنم باندې مکرر دي دا به یې دا خوله خوله ووایي چې چېرته اوځئ نن اوځئ کله چې اراده وکړه دوی چې دوی اوزي منها د دې جهنم نه نو اعیدو دوی به واپس کړي چې فیها په دې جهنم کې وقیله ورته وبه یي وبه به ویلی شي لهم دوی ته ذوقو تاسو اوڅکئ غذاب النار الذي عذاب د هغې اور کنتم به تکذبون چې تاسو به هغې ته نسبت د دروغو کولو دا ستاسو هغه د عمل بدله ده او بعض بعد الموت نه منکرین وای دا هم نه مانه نو نن یې هغه سزا هم اوڅکئ ذوقو تاسو اوڅکئ غذاب النار الذي عذاب د هغې اور کنتم به تکذبون چې تاسو به هغې ته نسبت د دروغو کولو ولنذیقنهم او خامخا خامخا مونږ به اوسه کوو په دوی باندې من الغذاب الادنا د هغه عذاب نږدې نه دون الغذاب الاکبر مخکې د هغه عذاب لوی نه مونږ به اوسه کوو په دوی باندې د هغه عذاب نږدې نه دون الغذاب الاکبر دیخوا د عذاب لوی نه یعنی مخکې د عذاب لوی نه لغلهم یرجعون د دې د پاره چې دوی واپس شي الله ته او رجوع کا. عبدالله نسودی چې دینا دون الغذاب الادنى مراد دی الصيف بالقتل، هغه بدر کې دوی نه وهلي شوي، الله رب العزت په دنیا کې دوی له سزا ورکا او په بدر کې دې مسلمانانو دوی نه دا سرونه نه وهلي. نو عبدالله نسودی چې دینا دا مراد دی او په آخرت کې بیا نشي خلاصېدی، دا خو دنیا کې مخکې عذاب شو چې دا بدر کې دوی ووهلی شو او په آخرت کې دوی له عذاب دی. دین مخکې ولې دا د جنگ بدر عذاب دوی سزا یې وڅکله، او دا ځکه لعلهم یرجعون، د دې دپاره چې کیدای شي دوی واپس شي او ایمان راوړي. ومن ازلمو، او نشته داسې یوک ډېر لوی ظالم ممن د هغه چانه ذکره چې هغه ته نصیحت وکړی شي، واز ورته وکړی شي، بې آیات ربه، په آیاتونو د خپل رب د الله رب العزت د کتاب آیاتونه هغه ته ولوستلی شي او دی تشی کا، ثم اغرد عنها، بیا دی مخ وګرځوي د هغې نه، اعراض تر وکړه. نو دین نورم ډېر ظالمان دي په دنیا کې، خو چا ته د الله د کتاب آیاتونه ولوستلی شي کنه چې د الله په کتاب کې دا خبره ده، نو دی د هغې نه مخ ورځوي او تر بې پروا شي، نو دغه نه لوی ظالم بل نشته. او دا مجرمان دي، او انا بشک مونږ چې من المجرمین، د دې مجرمانو کافرانو نه منتقمون، بدل اخیستون کیو او په عذاب سره به رانسو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دعا کړه الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و آله.